szczycie porodzinnego gniazda. Całuję próg rodzinnego domu. Masz zamknąć go w sobie jak skarb, pomnożyć i podzielić. Nie ma człowieka i narodu bez tej miłości, która przebacza, łączy zamiłowanie do wolności z poszanowaniem istnienia Do ciebie, człowieku, promienie, a teraz dom. Tytułowa piosenka z nowej płyty Pospieszalskich. Przy mikrofonie Barbara Pospieszalska. Płyta również w listopadzie. No właśnie tak to jest. Coraz więcej tych informacji i zapowiedzi płytowych. Wydawało mi się, że w lipcu i w sierpniu było ich sporo, ale dopiero teraz we wrześniu tak naprawdę się zaczęło. I coraz więcej tych zapowiedzi jest, co mnie bardzo cieszy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia wyda nowy album Klanu Pospieszalskich, bo tych nazwisk dobrze Państwu znanych jest tutaj naprawdę, naprawdę sporo. Mam nadzieję na spotkanie, może z Mateuszem Pospieszalskim, bo nam się zawsze dobrze rozmawia przy okazji premiery tej płyty. Mateusz, mam nadzieję, opowie Państwu na antenie tu w audycji mało obiektywnie o tym, jaka to idea stała za tą ważną płytą Dom Rodziny Pospieszalskich. Następne nagranie, także nowe, i to pewnie także będzie zapowiedź, a właściwie jest zapowiedź czegoś więcej. Choć tym razem to nie jest album, tylko epka. Nazwę zespołu na pewno Państwo kojarzą, a przynajmniej mam taką nadzieję. Submotion Orchestra. Bye.

oczy świecą światłem odbitym ekranów, telefonów, tabletów, komputerów i telewizorów. Co dla wielu jest dziś sakrum, powinno być profanum. Dajemy złapać się tak łatwo i kompletnie bez pardonu. Nasze reakcje upodabniają nas do botów. Są mechaniczne, bezduszne i tak do bólu przewidywalne, powierzchowne atrakcje, zimne serca robotów. Już się nie spalamy, bo nic już nie jest łatwopalne. Dla mnie magnes to widok twoich oczu i ich błysk, kiedy siedzisz obok mnie i rozmawiamy sobie o czymkolwiek. Ciepło twoich dłoni to zapach twoich włosów i ten promień nadziei, kiedy nam świeci w mordę ciepłe słońce. Mój dom jest zawsze twoim domem, moje drzwi będą otwarte i chociaż offline, to jednak wciąż dostępny, bo jesteś człowiekiem, a nie smartfonem. Wierz mi, życie jest więcej warte niż impulsy i cyferki. Z telefonem w dłoni czuję się jak pies Pawłowa. Emotikony potrafią mnie stymulować. Internetowe serce tak nadużywane, a w tym prawdziwym nie ma dla nas miejsca wcale. Z telefonem w dłoni czuję się jak pies Pawłowa. Emotikony potrafią mnie stymulować. Internetowe serce tak nadużywane, a w tym prawdziwym nie ma dla nas miejsca wcale. Czuję, że to trochę mniej na serio. Puszczone oczko wytłumaczy, przecież żartowałem. A w cztery oczy będę sztywny wciąż jak fiszowe drewno. Będę krępował się jak dziecko znowu, bo twarzą w twarz ciągle tak mało rozmawiamy. Czasem myślę, że jest tej sytuacji oczywisty powód. Chyba jest łatwiej gadać przez tę wirtualną ścianę, kiedy w każdej chwili możesz zrobić się offline, kiedy zawsze możesz zająć się czymś innym niż poświęcaniem czasu i uwagi podczas spotkań. Wybacz, że w tych kwestiach jestem tak bardzo prostolinijny, bo skupiam się na prawdziwych relacjach, bo tak naprawdę niewiele więcej dla mnie jest istotne. Chcę coś brać i przekazywać jak Kamal de Abstract. Chcę śmiać się, płakać, dokazywać i czuć się swobodnie. Z telefonem w dłoni czuję się jak pies Pawłowa. Emotikony potrafią mnie stymulować. Internetowe serce tak nadużywane, a w tym prawdziwym nie ma dla nas miejsca wcale. Z telefonem w dłoni czuję się jak pies Pawłowa. Emotikony potrafią mnie stymulować. Internetowe serce tak nadużywane, a w tym prawdziwym nie ma dla nas miejsca wcale. Nie było tego w planach i z telefonem w dłoni. Dwa utwory z nowej płyty SKB i Tomek Nowak Quartet. Z tej płyty 10 na 10 albumu jubileuszowego. Z SKB jestem umówiony na spotkanie mniej więcej w połowie października. dam Państwu znać, kiedy dokładnie to się stanie. Kolejna nowa płyta, a jakże, oczywiście, że nowa. Kolejna nowa płyta w audycji Mało Obiektywnie przed nami. Jest to nowy album Tria Pawła Krawca, gitarzysty. Na tej płycie towarzyszą mu na kontrabasie Jakub Kozłowski i na perkusji Gabriel Antoniak. Album nosi tytuł Brawura. Thank you. Gniew i Joachim ze 109. Szczególnie mnie zaintrygował tytuł tego drugiego utworu, ale to może o tym też będzie kiedyś okazja porozmawiać z Pawłem Krawcem w audycji Mało Obiektywnie. Na razie jest z nami muzyka, płyta Brawura dołączona do najnowszego numeru Jazz Forum. Była płyta w kwartecie, teraz jest album w trio i pozwolą Państwo, że zacytuję koniec rozmowy Piotra Wojdata z Pawłem. Artysta mówi tak: marzy mi się jednak także skład, w którym będę się mógł wykazać bardziej kompozycyjnie. Mam też pomysł na zespół z elektroniką. No i solo też na pewno chciałbym kiedyś spróbować. To jest wyzwanie, którego często gitarzyści się obawiają. Czekamy zatem na kolejne odsłony tej gitarowej drogi Pawła Krawca. Na razie Brawura, płyta, do której pewnie będę wracał. Kto wie, może i w naszych spotkaniach we wtorkowej tonacji trójki. Tak jak ta muzyka z Mało Obiektywnie do tonacji wypływa i wraca na nasze spotkania z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Tak jest właśnie w przypadku zespołu Mercury Rev i ich nowej płyty Born Horses. We'll be right back. My mood swings back and forth all day, all night. I can't sleep, can't sit still. I count the minutes until my mood swings like a pendulum clock. But the little pills won't make it stop. My mood swings like a child's rocking horse. And the pill bottle spills and my mind starts to fill into my mouth. And suddenly my night goes from north to south. My mood swings and it swings and it swings. It's time to feel alive with each new thought of a memory's touch. My mood swings and I feel the rush. My mother would sing over my father's mood swings. How swiftly she could go from humming "Just the Way You Are" to whistling "Oh, the People You Know." This immense loneliness flapping in her chest. Like Lady Day, she knew why the caged bird sings. And now so do I. It sings and it sings, because each night it hurts just a little less, reminding me more and more and more of deep down things and the way my own mood swings. They'd make up my mind. Lying awake, afraid to move even an inch. Frozen like a child lost in the crowd, but taught to remain there, stone still. But I can't. Not now. At least not until my mood swings wildly. Two shadows boxing in the breeze. Even in my dreams, if I'm down for the count, well, it's the strangest thing. Because try as I might, I still can't imagine a world without my mood swings. And it swings. And it swings. And it swings. We'll be right back. close my eyes. Everything I thought I had lost, one by one, I keep finding again. Wave after wave of names, faces, hats and places. Deep down things, half a world away, but closer than they seem on the night sea of memory. Some clear, some fade, beautiful but strange. And sometimes when I close my eyes, you're there, but blurred, like a landscape from a train. Your face as great as India once was, your gaze reaching me slowly now, like a bank of clouds that could only have come from far, far away. Sometimes, when I close my eyes, everything I thought I had lost, one by one, I keep finding everything I thought I had lost, one by one, I keep finding again. Mood Swings i Everything I Thought I Had Lost. Dwa utwory z płyty Born Horses zespołu Mercury Rev. Musieliśmy czekać długo na ten nowy album, ale jak słychać, naprawdę było warto. Do wtorkowej tonacji trójki ostatni utwór z płyty zdecydowanie bardziej nam pasuje, prawda? Kiedy słuchaliśmy go ostatnim razem. Natomiast ta pora z piątku na sobotę, mało obiektywna, Mood Swings i Everything I Thought I Had Lost, jak najbardziej myślę, te utwory są o tej porze na miejscu. A jako ostatni akcent dzisiejszego spotkania mam dla Państwa, tak, kolejną premierę z piątku 13. Piątek 13 września to jest także data premiery albumu, o którym Państwu już kiedyś mówiłem. O tej porze Snow Patrol i The Forest is the Path. A wcześniej What If Nothing Breaks. Te dwa utwory zamykają nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu pięknie i zapraszam do wtorkowej audycji w tonacji trójki. Do usłyszenia. He stops just before he says, oh, I never lived before you, and I sure as hell won't live after you're gone. She waits for the words to come, but they never fill the silence, and it seems like silence now is all they have. Somehow, from above himself, he saw him smashed into the pieces that she had stuck together patiently for years. Now drink, let's drink to our health, and they can fold us in the creases so that no one sees us shatter into tears. He says, I don't know how to make this right. She says, well, just stop trying to make this right. And what if nothing breaks? What will you brace it for? She says, somehow he can feel her still, but like the sky painted on ocean, oh, it only takes a ripple to dissolve. Some pain only light can kill, so let's dissuade you from the notion that this is gonna take a miracle to solve. He says, I don't know how to make this right. She says, well, just stop trying to make this right. And what if nothing breaks? What will you brace him for? She says, well, just stop trying to make this right. And what if nothing breaks? What will you brace him for? She said. He says, I don't know how to make this right. She says, well, just stop trying to make this right. And what if nothing breaks? What will you brace it for? She says. Thank you. sand. I'm not afraid to wander endlessly. I just don't know how to be found. But your life on it, I'll put my life on it. Just open where you can see. That I could not forget. It's just got way too real for me. Why then should I feel like heartbreak? Why then should I finish every thought I have? Every song sounds like an earthquake. Every word comes to this endless forest like a is what it is to love someone.